50 languages. 45. Kinos. Me tahaksime kinno. Täna jookseb hea film. See film on täiesti uus. Kus on kassa? Kas on veel vabu kohti? Kui palju maksavad piletid? Millal seanss algab? Kui kaua film kestab? Kas pileteid saab reserveerida? Ma sooviks taga istuda. Ma sooviks ees istuda. Ma sooviks keskel istuda. Film oli põnev. Film ei olnud igav. Aga raamat oli parem kui film. Kuidas muusika oli? Kuidas näitlejad olid? Kas inglisekeelseid subtiitreid oli?